ci ne alquran daan def rek digeunte targhib ak tarhib afa naj'al muslimina kal mujrimin yalla mune ndax ñima wa musul da len def ni ma lankal lu am mukk tawakkal ñu ci bir sar bi lan nga deg ñu ne amna febar buy walle bo xamne bi kum dal da ngay faatu ñu ne waye febar bobu nit ñepp la ma dal sun borom ne dede afa naj'al muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun febar bobu am ñu xamne du len dal mukk tawakkal sun borom mo len ñak suratu al qalam ci la wax deju nek inshallah bu ci joge dina andi alakhira ak nduyat jakkar yak taxaway ba fu mu jiru mo ñu wara taxaw di bis bo xamne bis bu rak lolu tabarakallah ci metti ci nga xamne ñom lay metti yawma yuksafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un yalla ñu yalla musal ñun ñet muy tej sar bi nak mom suratul qalam ko sun borom di tej dal di digal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam muy muneko ñima nangulul yow ma nangul lu lañ ko wax leg nak min la man di wax mum la taxa tay mum la taxa yokkat ci yoon wi nga xamni mom nga soobu te moy tabliqu da'wa mune na bul mel mukk ni yunus yunus mi nga xamni dama koy yoni ni sama ko rek mu gedd yow de bul ko mel mukk fasbir li hukmi rabbika ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم من تبير سار بي صوت القلم يلا يلا ما ني ديف ني ديغ كو تبارك الله بوم جيختي توب بسم الله الرحمن الرحيم يلا نين نون او عرف لا و خامني يلا مو خام ليم سي نام والقلم وما يسطرون جيننا سي بندوكاي اك ليپ لو خامني بندوكاي نكاي بند araf yoy di nun i'jaz alquran la bok mom la don ben lettre la lettre n ñaare soko waxe nit man la wax ne li lay tek nga nako waw nit kenen momit ñew na la li lay tek nga nako waw lolo tax filka di ngir nopp lu ñu ne yalla xam lim ci nam leg leg nit dina la wax ne alquran amut luñ ci xamut ni kay appare bi nit di yor di ci telephone wala yoyu li nga ci xam li nga ci xamutuko uppati yang koy jefandiko yow taxi man bobu sa taxi bobu nga yor li nga ci xam li nga ci xamutuko upp fouf te foko fekk jël ko fa yobbu fa jël ci client mu jox la xalif nga ci sa poste la fi fajj say soxla ñak xam yene ki auto bi yep teewul nga man ko yob ne ñun yep buñ xamone auto mécanicien yu noppul ji ñun yep buñ xamone auto mécanicien yu noppul ji ñun ki xam ñun ci dul xam koy ëpp tabarakallah mécanicien yit am na ñun ci xamul lolo tax ñi rawante ñamit ki xam ci lu morom xamul ke xam ci lu morom xamul tabarakallah hadji ibrahim safa rahmatullahi alayhi dana wax ne leen nga dawal sa auto bam pam ginaaw xamul dara nga dem tok felix ben way bu ci xam dara ñoo dugg ci def ay tapalew rek dañ la xamal bu suba te fekk dara ci kujju dafa am ñeen gu muy lonku fi rek mu dem legi na ngir dugg ci dépense day da tok feli na la dañ xaar bu suba wala bu suba nga jël ci ko suñu montre yi gaay dañ ñukoy def diko def ci suñu portable yi diko def ci machine yu bari bari buñ ko amé tabarkal nga andi ko ñu ciak ciakal ko ni la legi da ngay xaar bu suba nga jaar fi fekk yu boko xamone dang ko ci lonku rek ku na dem waye kon ngir mi du neex programme bi day yaq alquran daf ci am ay baat yo xamni ñun rek la mel xam gi du yok diine ji ñak ko xam du ñoñi dara motax buñ ci accéne yalla mo xam lim ci na mutawakkal yalla motax ca ba muy ñëk jangala ali sallatu wasallam mu ne ko allasi ya'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam nun wal qalami jinna ci bindukay wama ak lepp lo xamne yasturuna bindukat yang koy bind yalla loy giñ yalla yow sunu borom loy giñ lutax ngay giñ ci ay bindukay tan ñun sa yoonte bi ñu buñ giñ ci lu dul yow mu ne waaw kay lol jarna laaj nak man ñu may giñ giñuma ko ngir mu matuli ma ba sama dëgg ñu nang ko mu xé dem lol tax may giñ yeen nak bu ngeen di giñ da ngeen di giñ ngir matuli ko ndax seen dëgg am lu ko sédé ba nu xam ko lo rek la lol nak nga xamne da ngay wut ko la cede te fekk ñu bari wuté won ko nga jël ma cede man yalla lol mo gëna nek tawhid tabarakallah amma nak mom suñu borom lu ko neex mu giñ wala asrek wa duha wal fajr ak yeb tabarakallah yalla loy giñ ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ma anta nikulo yo muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ni'mati rabbika ci sew xewali borom di majnun di ko xamni ki dafa tax nga def dedit wa innaka tayyib am nga la ajran ak pay gurey ghayra mamnun go xamni du jeex mukk wa innaka tayyib jamono ji nga toll la ala khuluqin ya ngi ci kaw jikko azim jurey tabarakallah lolou dinañ ci del soir inshallah ci sunu bind bi nga xamni mo ñew ci ay bes gi di ñew rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defam sen radio delu sunu ci katuna sunu borom tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquranul karim ibn lan di defal ay bi jot waxtu ni tek len koy defal di sen mbok aliou fall ina bañ sante yalla subhanahu wa ta'ala nabi julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne ci mom lañu wacce won alquranul karim ni won ak yeen ci suratu alqalam di sar bo xamne moy suñu juroom ben fukkelu sar ak juroom ñet buñ ko doore ci baqara tay tambalo nañ ko gi yeen ba am ci ay aya ngi taxawon ci wa innaka la ala khuluqin azim wara doore tay insha allah ci fatatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun yalla ñalla bo rek ñinga xamne yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana ñu ñëwé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla ne wa innaka la ala khuluqin azim yaangi ci kaw jikko yo xamne jikko yu mag la ya muhammad la ala adajin rafi'in yaangi tay ci kaw teggin yo xamne teggin yu kowe la yaangi ci kaw tay jikko yo xamne fadilin karim te sunu borom tabaaraku ta'ala xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam xam go xamne manon nako ca tag ci ay mam wala ci ay bay wala ci ay yuri demé waye yoy yeb sunu borom xam na né amul solo ndax nit du bind demam ngir juddo fim bëgg juddo dedet nit du bind ben demam ngir juddo fim bëgg juddo motax bu gënante nekké ci judd rek nit ñi daal di am yeneen lu ci nekk waye fi ñu gënante moy jikko jikko ji tax nit ki am at-taqwa bi ak ragal yalla inna akramakum indallahi atqakum fofu la yalla tabaaraku ta'ala tagg yoonte bi alayhi salatu wassalam ñun nak ñoy def leg leg ñu tagg ko ci ay maam ak yoyu motax li ko yalla tabaaraku ta'ala wax borom xam xam yeb biñu delu ci dañu ne ñom de kon tagg yoonte bi alayhi salatu wassalam xamuñ fu ñu koy jaar xana kon moy legi jaar ci lenn ci yoyu rek ma tax yoonte bi alayhi salatu wassalam ci ay jikko ay melom bokon na ca xam xamé ba du jaxé yu wër ta and wax dafa rafetul ay jikko ba du jaxé yu wër ta and du tégalé yu wër ta tégalo lu wara jitu lay jital tek ci la ca tégué mom sallallahu alayhi wasallam ci wa innaka la ala khuluqin azim bokon ci jikko me ko tey la won tayon na ba nga xamné dawlu xëccu ndax ni ma koy waxe rek moy xëccu te liñu lay jox xamulo ba xam tangama ci sa loxo wala deet upp na di def mom dawul xëccu ku tay la won mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni tigi xëccu lo xamne dun ci mom yalla diko xagn ndax xamna bu ci jotté du bax waye mom muy xëccu rek ba jot ñun gën ko jot nak daali am lu def ci mom mo tax yeenati bi ali sallallahu alayhi wasallam mom ko tay la won ba dawul xëccu dawul wax ni toba saxal mba musulli li yaq sa yub jeeg bare bare bare tay lay soti mom dawul def nun dafa tayon rek xamna lu jot yom wa innaka la ala kulli khalqin azim suratul qalam ay ñent bokon na ci ay jikom ko amul kessala shiddatul haya ko amul kessala mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam am kessa ba nga xamni suma tane siggi xol la nga xol ku mu sugg am kessa ba nga xamni mustasal lo xamni bu ko sale yelam bi feñ mustasal yere buy feñal yelam bi mustasal yere bo xamni day feñal ay faram sallallahu alaihi wasallam ak amul kessa am kessa ba du jagn nit dawul nek ci mbolo gis ku def njumte mu joxagn ko wax ko njumte ga musu ko def filan ko rise ben jadd jadd ci sahaba yi day tok rek adresse ko julli yeb ki ko def daal yegg ne mom mi mo def li ni def motax alcorane da ngay deg ya ayyuhallazina amanu bayilan nangam ya ayyuhallazina amanu def len nangam waye alcorane do wax yow diou bayil nangam bu la yow diou defal nangam wa innaka la ala khuluqin azim bokko na ci jikom ya ku bari won ak jaamu yalla kasatul ibada suma sa na reer ba nopi ngi liggey ba nopi tabarakallah nek ci rakam ya nek ci rakam ya nek ci rakam ya buñu salatu ben bis sunu yaaya aisha radhiyallahu anha nek ko nga noppul nak te nga noppul yow yalla neena topatul ay bakkar noppul nak muné ko jaysa muné ko labbeek muné ko lolo ma tek sama jollu bi afala akunu abdan shakura muné ko lolo jor may sant yalla ba fanane ko julil yim ma defal lu reey lolo te moy topatu may bakkar muna amuna ko lolu jarna nafile ba jele ca tanku yi newi ko bari won ak jamu yalla moy won lumuy wor lol ay ni bu jot mu wor ko alkhamis bu jot mu wor ko ni nako waw lutax ngay wor altine mune ndax te ci la gane aduna ndax te ci la gane aduna motax borom xam xam yi tere walu anniversaire ak yoyu lolu mom upp na anniversaire xaw mu nu koy waxe waye al ni bu jot dal mo war ko akbar won lamay war sallallahu alayhi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim akatale won luma sa tege ci loxo bi rek mu yekati ko joxe ko ben bis tok na ci jakka ji di warate ben sahaba xol ko gis mbum mi rafeti wul ni mubbi ni ko wër ko sahaba ba amna mbug mu rafeta ni mbug bi ñewar yonenti bi mu dem jël mbug ma yit ko ali salatu wasalam tek ko ci wetam ne ko son noppé bo ñewat ci juma ji nga sol ko ali salatu wasalam bi ci lol da ko ñaanal tek ko ci wetam ben sahaba dem ñaan ko ko fam tok mu yëkëti ko may ko ko ak dawe won ben way fekk nako jakk ji tiyé ko ne ko dama bëgg ngay nga sarax ma mu ne ko kañ dem ci kër ga ñu and ba ci kër ga mu sarax ko ba xol ko ko sedd akatale won khalis musko bolé kenn mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim dana wax ne nay sax day ak garab la bu sax ci bir sawara ciar yaangi lang aduna ku ca japp mo la yeb bir sawara ndax rek sori lok nay wa innaka la ala khuluqin azim bokko na ci jikom yoy tax yalla tabugo as-sabr muy muñ ngir top yalla muñ ngir metti di koy tege waye muñ ci bir ay xewal as-sabru kas-sibri murrun fi mazaqati lakin awaqibuhu ahla min al-'asali ba mun dafa yax ba melni xet taraf da koy tambali waye bu de jeex mo gëna neex lem mu jëntal muñ mo gëna neex lem loolu la wala bi wax ku muñ muñ mo muñ nak kër go dem moko fay tey kër gum amul du am ñaari fan tay bu amul du am wër digënté mu amul du am wër muñ rek ben ngay muñ wala ngay muñalaté mba ñu lay muñal bo yoy amul kenn top muñ rek tay serigne bada samp keur mu ne ko no samp sa keur gi mu ne muñ le jéggelé jëlalé moxlé nako waaw ko lo tax sa keur gi du am ben rang rang kon yenen tibbi alayhi salatu wassalam ku bari wonu muñ la wa innaka la ala khuluqin adhim bokkuna ci li tax yalla tag ko ci muñ do moy ashukru lum ma sa am luko ma sa dal mu sant ko yalla subhanahu wa ta'ala li mo xon ci gannaaw tuti afala akuna abdan shakura doyna ci tektal waaw ko santone yalla la mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam keureup daana def leg leg mu am wer ba ñaar di so fatal ndekki di so fatal agn di so fatal rer ndax amu fa waye mu ko daan muñ wa innaka la ala khuluqin adhim bokku na ci jikko yi tax sunu borom tabaaraku ta'ala tan go fi jikko moy wayef ko waye fa la dawul tok ci mbolo beug won mbolo mi ne man mi la dawul ñew yëkëti kenn ne leen jog leen ma tok bu ñëwé fu jotaay ba yam fofu lay tok waye am solo limi wax am solo nak jotaay ba yam mu ñëw wërsi ko ak waye fa waye fon na ba daan bokk ak sahaba yi mbam war ci ginaaw sahaba war ci kanam mbam war ci kanam sahaba war ci ginaaw wala moy wa mat mbam mi te sahaba moy war ci kaw wala mu war ci kaw sahaba wa matal ko yoy yef da na ko def da na dox bu mu yag dal wa cepatiku mu dindi ko sunu ñaar dal yef nab len defaro yenn wi dor ko salat ndax da dan aya doxe ben dal mom dawul doxe ben dal ak way fon waye fon na bu masana xey soxna mi amon mo dan dem sen buntu nek nuyu len jamma santek ñom laaj leen nuñ fanane moko dan def mu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci ak waye fam waye fon na ba nga xamni so ma sa na togg lu togg ga ñak ñak solo foko cey woxe agn ndareer mu sol aw dalam ñew agn bu nappé nak daal lay ñaanal akala ta'amukum al abrar wa sallad alaykum al malaika ak waye fam waye ak mari ñuy waxtane wayefam gogu te mënuñ ko ci roy tabarakallah amna auto yu bare bare nit ñu nangu won ci dugg ndax bañ ko len te gis naan diw gis na ko ci auto sangam tabarakallah auto yu bare bare ci dëkk bi ñaara buñ la xasse wax ne yow nangam nga rek oustaz diw wala serigne bi rek tabarakallah duto war ca yoyé waxuma la nak war mbam tabarakallah deug la ko ci sax wërsa bi ag nak mom bu la nexé nga war ko yalla ci suñu wërsa ag ñun ñep tabarakallah wa innaka la ala khuluqin adhim bokku na ci jikko ya ko yalla tagge won mu di deddu aduna az-zuhd deddu aduna ndax aduna kat jigen la ji waj ba jek goor ñep di ko ngoro te kenn du jël mu xamul ko mom lum am rek ñu ne ko al-akhirah te ñun ñep al-akhirah moy suñu soxna suñu jëk tabarakallah aduna moy suñu ñaarel te aduna nak ñaarel bi moy do jël nak da ngay ngoro rek tabarakallah ko saggal nak ba yaq fi sa alal yëpp te lo jël bo demé ci ka nga jël ba nopi bo moytuul teranda ak yoyu dana fa jafé wa innaka la ala khuluqin adhim ak de doon aduna bokku na ci liko yalla tagge wa innaka la ala khuluqin adhim yermane ar rahma ku bari won yermane la mom yeren tibbi sallallahu alaihi wasallam kera bi nga xamé na doomam ja Ibrahim fatuna mu tim ko rom nga ñi tambalé wad sa bi na ko ba yow sax da ngay joy mu ni waaw ni yermande la yalla def ci xol waaw yermande la yalla def ci xol ku bari won yermande la mu def soxna ñi ko woron suma tan dem ñu yakantu mu ñu wat ndax yermande nim la daan ufé sen yermone ñom ñep tabarakallah uf leen di jëlale li ñuy wax ni leen jéggal ni leen jubanti ci ak tay ñom ñep ñu wër ko ñom soxna ya tabarakallah radhiyallahu anhunna ku bari won yermande la yermande jojo la ko yalla ne won fa bima rahmatin min allah linta lahu ولو كنت فظا قليص القلب لانفضوا من حولك ماي كرب ني خيخ اوت مو جير جيرون ñaar fukki saaba ne len yeg len ci kaw montagne mi yor len sen fit yi ndax mom ko xamul strategie guerre la won waaw teyit luñ jangal julit yi la tabarakallah ku len soru no say nganay reey reey reey bo len soru ci guerre da nga mujj tabarakallah tak sen dig daw lolou yalla ko defal julit yi ni radi yak fofa di fukki sen fiti yefari daw ñom ñu daldi wacc buñu wacc yefari dal len di wëri yek fañ yegoon buñu yegge fi ñegoon fit len ba gañ ci ñom ñu bare bare bare yeenent bi ñew fekk len fi ñu nek xatu len yeddu len jippi wu len waxu len lutax fi ma len toglo won togu len fa mu daldi melni ko fatti lol rek daldi ñew ray sen ginaaw yi tabarkala ne len kuy beure yaay daan tay da ngeena joom nangam nangam wax ak ñom ba saabu seen yaram delu ci wat man len teñu so ngi wat gaay way saabu ni ay ci daari and ak mom ci so ngat lek sunu borom daari wacc alquran ne ko fami ma rahmatin min allah lim talahum walau kunta fazzan qalis alqalb lam fadu min hawlik tay day muna munuko niru ngama ak yalla ne yonenti bi tay tay di niru ngama فبما رحمة من الله لنت لهم تاي دي نيرو غاما ناخ يرمند جي nga def ba tax nga noy noy gi muna mun ko tay mum nirou gama tay so nekkon fazan qalis al qalb so nekkon ku deugur ku sa xol wo kom lan fad min hawlik ben fabu dut la wor tabarakallah ben fabu dut la wor lolou ci yermande yonent bi la bokkon sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim bokna ci li tax yalla tagon ko ci walina kala ala khuluqin azim fasnul muashara ku neex dekkal lawul ku neex dekkal lawul mustadak soxna xey dal ci kaw dedet buma tan ñew nek ja aisha da kay wax aisha muneko labbek muneko ndax lu jëm gemmiñ amu fi aisha ne dedet muneko kon worna mom du def ni gor ñi def legi ak si rek ñi indi andi wala indi ndekli wala sa kafe gu seddi gi nak wala di wax ay yenen baat yi ca tege mom musta yekuti kaddu gu yewodi du ko jëme ci soxna yim doon denc musul am sallallahu alaihi wasallam musta yekuti kaddu gu yewodi jëme ko ci soxna yim am dedet ndax soxna yi nga xamne mom nga am ñoy sa bayyi doom ñi nek sa yaay doom ko ñi nga xamni ñoy nek sa yaay doom bo yëkëti kaddu go xamni gi ko yëwëti la dëjëm ci ñoom amna lu muy def lo tax mo musta yëkëti kaddu go yëwëdi dëjëm ko ci ñoom wa innaka la ala khuluqin azim bokk na ci li tax yalla tag ko ci jikko moy husnul adab ku rafetan ay teggin la bu daan nuyu nit bu la tiyé bu dundu sa loxo du dindi tabla xolé muñ soko xolé mu muñ di kafa nit ñi ba ñepp mu ñëna ko wax di kafa nit ñi ba ñepp ñëna ko magad yeek xala yeek sahaba yeek ñepp daan kafal ba ñepp ñëna ko mom yoonent bi sallallahu alaihi wasallam husnul adab ko rafetan ay teggin la ak yenen yo xamne ay jikko la yo xamne jikko yu kawé la wal akhlaq al mardiya yu nekkon ci mom motax ben tag kat diko tag ne ko iza allahu afna bil ladhi huwa ahluhu alayka fama miqdaru ma tamdahu al wara iza allahu afna bil ladhi huwa ahluhu alayka fama miqdaru ma tamdahu al wara bu le yalla tagge ni mu la tagge ñu bu nit ñi jëgute bëgg la tagg ñom ban ci lañu am ci tagg wi sallallahu alaihi wasallam loolu tax sunu mak ñi nga xamni ñoo dëkk réew mi ñoomit kenn ku ne lu ñu wax nako yoonte bi alayhi salatu wasalam kenn ku ne ci ñoom lu nekk rek wax nga ko yonent bi ndax bëgg ñun ñu xam yonent bi bu nu ko xamee xam jikko mi daal di ko cay tàmbale roy ñun ñëpp suñu kër yi ñu nekk ci ay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam fexe ba ni mu yore woon këram ni mu daan jëflantee ni mu daan tukkee ni mu daan muñe leen lu ci nekk ñu jël ko sant ko suñu biir kër yi doo fa jéggi coow wokk doo fa jéggi ñol-ñol yàlla nu yàlla boo leen dimbale wa innaka la ala xuluqin azim suratul qalam aya ñeent yàlla ne na fasatubsiru da nga mas a gis wa yubsiruuna ñoomit daañu gis bi ayyikum almaftun ana kant yéen la lañu natt ba mu nekk dof maanaam dañu ne ko woon dof nga yàlla ne ko maa anta bi nicmati rabbika bi majnun mu ne ko nag fasatubsiru da nga mas a gis wa yubsiruuna ñoomit ñu gis bi ayyikum almaftun kant yéen la fitnay dof ne ci moom al anta kama yafturuun am hum bi kufrihim wa insirafihim anil huda xutu bi mu ne wal maftun mooy al majnun alladhi fatanahu shaytan wa muhsamu sura li ëpp ci saar bi ne ni ngi wàcc ci al walid ibn al muhira ak abi jahlin nga xam ne ay mushriko nañ daan wax muhammad naan inna bi muhammadin shaytanan muhammad mi shaytaane ne ci moom aji tam naan muhammad mi dafa yor xelum dof yàlla neen fa yaalamuuna gadan bi ayyihim al majnun ay asheytan ci kan la cheytaane nekk ci ñoom nga xam ne yaxsulu min masrihi aljunun waxtilatu alaqli boo demee ci tafsir alqurtubi ca jukki fukk ak juróom ñett xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent na nga ca tabarakallah su ko defee kon yonente bi alayhi salatu wasalam xool nga ay jikkoom xool nga ni ko yàlla taxawee fii moom tam ci moom moo tax boo demee ci alcheykhan anas ibnu malik radiallahu anhu nee na nekk na kër yonente bi di ko lëggéeyal nit ñi daan nit ñi daan di lëggéeyal fukki at moom anas mooy seede jikko yi ñu doon wax léegi nekk na kër yonente bi di ko lëggéeyal fukki at nee na mosu ko wax benn yoon uf maa qaal li uf xat nee na it maa wala qaal lii li shay in faaltuhu li ma faalta wala li shay in lam afaluhu ala faalta anas nee na fukki at yooyu benn yoon rek yonente bi wax ko ci uf kàddu gu toll ni uf ñaareel bi nee na mosu ta def lenn yonente bi ne ko lu tax nga def lii ci fukki at yi nee na musta bàyyi lenn bam ne ko lu tax defoo lii ci fukki at yi allahu akbar wuti nag kër yi nga xam ne jënku mbindaan bu ñu am bu tojee kaas ñu dàq ko bu cee ba xooñee ñu dàq ko bu dee ci kër ndaw ku ndaay bu cee bii xooñi rek ñu koy dàq bu safee xorom ñu dàq ko tabarakalla su mbale mi seetut moom daal loo yëngati rek ñu dàq la moom anas nee na fukki at la nekk ci kër yonente bi alayhi salatu wasalam bu ni mu génn aduna dàqu ko waxu ko lu tax nga def lii mosu ko wax lu tax defoo lii sallallahu alayhi wasallam naka noonu mu ne kon kenn gënu ko rafet jikko mu ne musta laal wala mu làmb moom anas lu gën a nooy tenqal yonente bi nee na xet gu naqari mosu koo xeeñ jóge ci moom tabarakallah fu mu masaana ñaqe ñaqa wa daal tabarakallah dafay meln rek miska kafour axarajahu albouxaari wa muslim soxnaam suñu wax aïssa radiallahu anha benn bis ñu ne ko waaw sa sëriñ bii lan mooy jikkoom mu ne kaana xuluquhu alquran alquran daal moo ko yar moom alquran ji dox la ci kaw suuf sallallahu alayhi wa sallam suratul qalam aya juróom benn yàlla ne na inna rabbaka sa borom huwa aalamu moom rek moo xam bi man dalla an sabilihi ku wàcc aw yoonam ku wàcc aw yoonam aka koo xam wa huwa moomit moom aalamu moo xam bil muhtadina ña tege ca kaw yoon wa te ñaar ñooñu rek ñooñu ci kaw adduna man dalla an sabilihi ak al muhtadin ñaar ñoo ñi it ñoo nekk ci fatiha rek ihdina moy al muhtadin sirat al mustaqim wala dallin moy bi man dalla an sabili te ñaari febar yoy ñoo fa nekk waaw al muhtadin ñoo ñoy ñu jibni man dalla moy ñu sanku ñi ñaar ñi rek ñoo ci kaw suuf kon nak yow muhammad mu ne ko labbeek